Te igitur clementissime Pater, per Iesum Christum, Filium Tuum, Dominum Nostrum, supplices rogamus acquetimus. Uti acceptabas et benedicas, ec dona, ec munera, ec sancta sacrificia illibata. In primis quae tibi offerimus pro ecclesia tua sancta catholica, quam pacificare, custodire, adunare et regere digneris toto orbe terrarum, una cum famulo tuo Papa nostro Francisco, ed antistite nostro Iosefo, ed omnibus ortodoxis atque catholice ed apostolice fidei cultor.